نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چوتھے پارے کا رکوع نمبر 4 ہے آیت نمبر 121 سے 129 تک. پارا نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 121 to 129. ہم پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ اہلی کا اپنے گھر والوں سے تبویا جگہ متعین کر رہے تھے یا آپ جگہ مقرر کر رہے تھے مؤمنین مومنوں کو. اس طرح بھی کر سکتے ہیں, دوبارہ دیکھیں اس کو, پچھلے کو چھوڑ دیجیے, دوبارہ بولتی ہوں. غدوتا اور جب صبح سویرے نکلے تم من اہلی کا اپنے گھر والوں سے تبویو تم متعین کر رہے تھے, دوسرا ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے, تم بٹھا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو قائدہ ٹھکانوں پر یا مقامات پر للقتال جنگ کے لیے واللہ اور اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. اس ہمت جب ارادہ کیا افتانی دو گروہوں نے انکم تم میں سے ان تبشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں اللہ اور اللہ ولیہما مددگار تھا ان دونوں کا علی اللہ اور اللہ پر توکلی بس چاہیے کہ توکل کریں مینون ایمان والے ولقد اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد کی اللہ نے تمہاری بدرن بدر میں وانتم اذلہ حالانکہ تم کمزور تھے تک اللہ بس ڈرو اللہ سے اللکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو تم شکر ادا کرو اس تقولو جب تم کہہ رہے تھے المؤمنین مومنوں کو یکفیکم کیا نہیں کافی تم کو این یمدکم کہ مت ربکم تمہارا رب دعستی آلاف سات تین ہزار کے من الملائکتی فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے بلا کیوں نہیں ان تصویرو اگر تم صبر کرو گے وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو گے اتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس من فوریہم اپنے جوش کے ساتھ ہذا اسی طرح یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب خمسۃ آلاف سات پانچ ہزار کے 5,000 من الملائکہ فرشتوں میں سے مصومین نشان لگے ہوئے ما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو الا مگر بشرا خوشخبری تمہارے لیے ولی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بھی ساتھ اس کے ومن نصرو اور نہیں مدد لا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے عزیز الحکیم جو زبردست اور حکمت والا ہے یا جو زبردست ہے حکمت والا ہے لیقطع تاکہ کاٹ دے وہ طرفاً ایک حصے کو من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا رسوا کرے ان کو فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں خائبین ناکام ہو کر ایسا نہیں ہے لک من الامری آپ کے لیے معاملے سے ان کوئی چیز او یا یتوبا وہ معاف کر دے یا مہربان ہو جائے علیہم ان پر او یا یعذبہم وہ عذاب دے ان کو نہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہے وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یغفرو، وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، آہو، اور اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. بس جی.